Yine Burdur Dirmil yöremiz değil mi bu kez? Evet, kaynak bir kişimiz... gurbetimiz var. Hı hı. Emin Demirayak kaynak kişi rahmetli merhum. Hı hı. Ondan dinlerdik çocukluğumuzda. Bu kurtuluş yıllarında cepheye giden bir askerin zerzenişini anlatan, hı hı, bir gurbet efendim uzun hava. Evet, kabak kemanesiyle de Ziya İmren eşlik edecek. Geldi de geçti, yel gibi of. Dadı da damağımda da kaldı da böyle. Bal gibi bal gibi boynu da boncuklu da karanfilli de yar sarmadı. Gel gibi boynu boncuklu gelin.